Amúgy ti valami open mic-on voltatok tegnap este, nem? Ez milyen volt? Ha igen, a frissességünk az azért csappant meg, mert meghívtak minket egy open mic-ra, aminek az utolsó pedig általában 60 másodpercére odaért. De az nagyon hangulatos volt. Az jó volt, igen, hangulatos volt. Énekeltek az emberek. Itt élet van Pécsen. Pécset. Nem, Pécset. Én majd eldöntem, jó? De a Pécsen nyert. Az volt 60%. Ja, igen. Igen, szóval de az Ádám szeretne különleges lenni. A Budapesten éjfél után nincs élet semmi. Itt ahhoz képest tele volt. Nem a megfelelő helyekre jársz. Hát jó, hát tele voltak az utcák, meg az emberek boldogak voltak, bulisztak. Elképesztő. Nagyon sok helyen forgattam mostanában, és minden azt mondták, hogy már semmi élet nincs. Úgy látszik, hogy Pécsen még van valamennyi. Hála Istennek. Még nem mentek el innen a fiatalok. Bár már hallottam sztorikat, hogy már itt sem olyan, mint régen, de lehet, hogy csak azok az öregek nyávognak. Úgyhogy ja, jó volt. Nem tudom, Budapesten is kéne ilyen open mic, ez jónak tűnt, hogy ilyen zenészek összegyűlnek, és akkor énekelgetnek. Szerintem biztos van. Nem, úgy vannak ilyenek. Csak mi nem mozgunk. Nem, oda nem hívnak. Én ilyen csemmelős jazzestekre például szoktam menni, és ez nagyon király. Gondoltam. Ittunk egy... Na mit? Én unikornis. Mondd ki. Unikornis. Unikorn. Valaki tudja, valaki tudja. Igen, és de hogy nem teljesen így volt ráírva. Mi ez a vók? Még hogy én vagyok prűtte, nem mered kimondani. Tényleg unikornis geci nevű italt ittak az Ádámért. Hát egy kultúrműsor, basszus. De egy kávé. Most már hirtelen. De a geci az GHE, szóval nem csúnyán beszéltünk. Nem finom volt szerintem. Ilyen lovárias. Ami nagyon aranyosak voltak a fiúk, az ilyen kis rózsaszín eperturmixnek kinéző vodkás italukkal. Nagyon férfias volt, nagyon tetszett. Én gondoltam, hogy húzok egy váratlant, és egy koktélt fogok inni. És jó volt. Ja. Melyik helyen voltunk? Bluff. Na, feltérképeztük a helyeket. Mind az egyet, ahol voltunk. Meg még egy, ahol... Meg egy helyen vacsoráztunk is. Igen. Úgyhogy mindent láttunk Pécsből, amit érdemes, nem? Még mi volt tegnap ennyi? Kb. Veled voltak még izgalmak. Mi? Mielőtt jöttünk Pécsre. Ja, heti hetes. De még ott már nem írtam alá, úgyhogy még nem tudom, mi lesz. Igen, életemben először voltam ilyenen, hogy sminkeltek, meg megcsináltak a hajam. Amúgy lehet, hogy nekünk is be kéne ezt vezetni. Hogy van profina. Smink, meg fodrász? Aha, hát de is, te is hozzászoktál az ilyen helyekhez. Jó volt. Én amúgy nem annyira szeretem, mikor ott sminkelnek meg. Ilyenek. Én nem szoktam hozzá, én sem. Szerintem életem először volt smink rajtam. Vagy mi ez, alapozó, vagy nem tudom, mi a neve ezek. Show business, beletanulsz. Még el kell mondanunk fontos információkat. Nem mit? Az, hogy... jegyértékesítés Budapesten. Mikor ez kimegy, akkor már elérhető lesz a jegy? Hát most, aki élőben nézi, annak azt kell mondanunk, hogy ma este a Patreonon. Patreon. A Patreon előfizetők. Mondd úgy, mint egy átlag magyar. Patreon. Hogy megértsék ők is. Hát ez nem jön a számra, de jó. Igen, de az Budapest... Akkor mondd el te! De az úgyis ez elfogy kb. Az első fél órában, és utána mindenki ízelni fog, hogy miért nem szóltunk időben. De elvileg még maradni fog arra is a vágott reggelre. Igen, igen. És azt kérdezték emberek, hogy honnan tudják, hogy hol kéne szavazni. Le lehet kérni az információkat. Ugyanott írják, ahol megmondják, hogy roma nemzetiségi vagy nem. Abba benne van. Vagy a lakcímkártyád is árulkodik erre, nem? Hát attól függ, hogy... Hát abban a szavazókör nincs benne. Mm. Jó, akkor jelentkezzetek el. Kap mindenki levelet, nem? Igen, ha valaki nem kapott választási értesítőt, az is egy gyanús jel, hogy kezdjen el ezzel a kérdéssel foglalkozni. No, de annyi levelet kapok a kormánytól, hogy már nem nyitom ki ezeket. Mert tudom, hogy valami propaganda van, vagy valami, vagy az Orbán Viktor képe van, és meg kell köszönni. Na, majd ez a következőjén. Vagy mostanában a Dápon jön hetente valami, hogy az Orbán Viktor miatt van. Miket kapsz a Dápon? Nekem hát nincs, mesélj róla. Csak azért, hogy ellene? Nekem ügyfélkapu pluszom. Mondd, hogy F-ből. Igen, nem akarom Rogánnak megadni az adataimat. Nem, mintha nem tudná, igen. Ezt szeretem, amikor ez az érv, ez a legrosszabb, igen. Rogán ott ilyen nagyon mérges, hogy te megtudnám az adataidat, de a rohadt Dápra nem regisztrált. Hogy fogok utána járni ennek az embernek? Igen. Nem, mintha nem tudnának mindent. Nem, majd egyszer bemegyek egy kormányablakba és megcsinálom. Ügyfélkapu plusz az, nekem majdnem csináltam, azt mondták, hogy már ne csinálják, már csak fél évig van, úgyhogy semmi. És ez volt 2 éve. Igen, amúgy én is. Szóval kaptam, hogy a családi adókedvezménye milyen sok volt, szívesen, és az Orbán Viktor képe ott volt. Úgyhogy tudjam, hogy hol a helyem. Persze. Bizalomgerjesztő fotó Orbán Viktorral. Ezt mindig megírják, hogy mit kell megköszönni. Azt majd a számon is fogja kérni nem sokára. De kezdjünk akkor egy pécsi hírrel. Pécsi műhelyben készültek, a jelmezeivel is Oscarig jutó Frankenstein kesztyűi. Ez most nyert Oscart ez a film, amúgy Frankenstein, ha jól tudom. Uh-huh. A pécsi kesztyű az most csak nekem ismerős dolog, ez valami menő? Nagyon. Hát a Rihannának a Super Bowl-on is pécsi kesztyűje volt, mikor fellépett a Halftime Show-ba. Most? Nem most. Jaj, évekkel ezelőtt. Valami reklám. Egy reklám ugrik be. Volt valami pécsi kesztyű reklám, és az ilyen híres volt, nem? Vagy ez csak az én ilyen emlékem. Ez a... Hát tegnap mentünk az utcán, és akkor ott volt a kirakat. Nem volt valami menő ilyen szignálja. Kevered. Szóval ez történik Pécsen. Úgyhogy örülsz a magyar sikereknek. Történik más is Pécsen? Van open mic, meg kesztyű. Ja. Van még élet, az amit mi itt észlelünk. Közben ma reggel droppol. Ja, nem, mert válaszol lenne, azt hiszi, hogy be akarok szólni neki, de nem. Azt mondta a Nóra, hogy a egyik kedvenc... Politikológus filozófus. Szociológus filozófus. Jó, bocsánat, igen. Kinek nincs kedvence? Miért? Tegye fel a kezét, akinek van kedvenc szociológus filozófus-e. De csak a magyarok közül, a nemzetköziben más. Jaj, bocsánat. Szóval droppol neki egy új cikke, hogy a bizonytalan választók figyelmébe ajánlaná, ami nekem azért kérdés, hogy mennyire... A válaszonline.hu-t nézik. Igen, a Béla bácsi mennyire nézi a válaszonline, bassza meg, na, kire szavazzak, nem bizonytalan vagyok. De droppolt az új filozófusnak a cikke. Na most... Majd megkapom a választ. És valamit megtudtunk belőle? Van, aki még bizonytalan? Talán ez nem lesz. Nem hiszem, hogy itt gyűltek össze. Amúgy erre kíváncsiak, hogy mit gondoltok, mert ez számomra egy dilemma ezzel a választással kapcsolatban. Szóval ezt a Sik Domonkos írta ezt a cikket, és az az állítása, hogy szerint egyébként ezeknél az ilyen megélhetési kérdéseknél, egészségügy, oktatás, stb. Ezeknél ilyen még sokkal nagyobb tétjei vannak a választásnak, alapvetően az Európai Unióhoz való tartozásunk, illetve az Európai Uniónak az integritása, és azon keresztül a kontinensen való béke. És igazából nekem eddig az volt az érzésem, hogy ezt a Fidesz próbálja nagyon tolni, ezt a narratívát, hogy ilyen nagy geopolitikai kérdésekről szól az a választás. De egyre inkább amúgy a Tisza is beleállt, meg a független értelmiség is, és én továbbra is azt gondolom, hogy nem, de kíváncsi voltam, hogy nektek mi az álláspontotok. Az fontosabb, hogy mennyi lesz a rezsi, meg ingyenes az egészségügy, meg jó az oktatás, vagy az fontosabb, hogy Európai Unió és béke és nyugathoz tartozás. Hát a bizonytalan szavazó elképzelésem alapján az előbbi, nem? Én azt gondolnám, hogy... Ki számodra a bizonytalan szavazó itt 10 nappal a választás előtt? Hát az emberek 30%. Dehogy is. Tényleg? Annyi nem. Nem. De várj, én ebbe beleszámoltam, aki nem megy el. Akkor mennyi a bizonytalan? 10? 5? Hát igen. Tegye fel a kezét, aki bizonytalan szavazó. De előbb kérdeztem Barna. De nem tetted fel a kezüket? Azért, mert nincs. Ki az, aki magától, hogy fölteszi? Szólni kell egy iniciatíva, hogy induljunk. Call to action. Úgy szerintem én egyetértek. A Sik Domonkossal vagy velem? Nem veled, nem. A Domonkossal. Az, hogy a oktatás meg az egészségügy úgyse lesz jobb. De akkor már legalább legyünk az Unióban, nem? Hát de most tényleg, biztos nagyon jó lesz, ha Tisza lesz, de azért nem gondolom, hogy ezek gyorsan meg fognak oldódni. Lehet, hogy elmegyünk abba az irányba, hogy elkezd majd megoldódni egyszer, de hát ez az, hogy elég orvos legyen, az évtizedek szerintem ezt a pusztítást itt helyrehozni. Viszont az Unióból kilépni nem kell évtizedek. De hogy neked van ilyen erős kötődésed érzelmileg az Európai Unióhoz, vagy társítasz hozzá valamilyen materiális előnyöket? Is, nem? Mert hogy Európában úgy gondolsz, hogy árucanok. Beülök a kocsiba is. Elmegyek. Nem olyan erős, mint Amerikában a nagy amerikai identitás, hogy az Egyesült Államok előbb van, mint az állam. Uh-huh. De igen, valahogy szomorúsággal töltene, hogyha elhagynánk a utolsó dolgot, ami még emlékeztet a nyugatra itthon, az uniós zászlókat. Az, hogy elmehetünk innen könnyen? Igen. Az, hogy a személyigazolvány felmutatása nélkül mehetünk nyaralni. Szerintem ez veszély. Szóval én mindig azt gondoltam naívan, hogy itt még ha valami visszatartja az Orbánékat, attól, hogy Fehér Oroszország legyünk, akkor az, hogy az Unióban vagyunk. De közben valószínűleg most pedzegetik, hogy kilépni, de nem miért lépnének ki? Az miért lenne jó? Akkor megszűnne az ellenségképük, meg a Lavrovnak sem lennénk olyan kedvesek, érted? Így van, én is ezt gondolom inkább. Vagy én ezt a kilépős dolgot, ezt sose éreztem annyira reálisnak. Sajnos már sok minden történt, amire nem gondoltam volna, szóval bármi lehet. Mm. Mert... Na, majd megnézhetjük kicsit később, hogy Kövér László mit mond az Európai Unióra. Amúgy még egy jó szempont a cikkben, hogy amióta van EU, az EU-ban nem volt semmiféle háború, és ugye mi most Brüsszelen harcolunk, és közben meg akihez szövetségesünk, ugye a Trump elnök úr, meg a Putyin, meg a Netanyahu, azok meg mind háborúznak össze-vissza. Mm. És közben megy ez a béke narratíva, szóval igen. Aki bizonytalan, az olvassa el ezt a cikket, és írja meg a véleményét. Ha nem is itt, hanem akkor az adás, vagy nem tudom, a holnapi vágott után. De áttérhetünk a Kövérre, hogyha ez ide kapcsolódik. Hogyha... Ránézhetünk kiszedtem pár mondatot belőle. Kövér László droppolt a legújabb véleményeit. Exkluzív interjú van vele a Magyar Nemzeten. Hát, ez az ember, ez már nagyon kész van. Olvasd fel, miket mondott Kövér, de Kövér László hangja. Kövér László magyar hangja. Egy ilyen bajuszt rakjátok rám. Létezik a politikai küzdelmek felett államérdek, amit megtámadni bűncselekmény. A választáshoz közeledve az idegen titkosszolgálatok átléptek olyan határokat, amiket korábban betartottak. Szabó Bence egyről... Nem, mert idegen titkosszolgálatok, nem az alkotmányvédelmi hivatal. Igen, ennyire témába vágó lenne. Igen, nekem, én inkább ezt a magyarról mondanám, most az elmúlt egy hét alapján. Valószínűleg is, legyünk őszinték. Nekünk pedig muszáj tájékoztatnunk a magyar választókat, hogy a saját szuverén és demokratikus döntéseinkben milyen külső erők próbálnak manipulatív módon beavatkozni, illetve milyen belső erők kínálkoznak fel ehhez közreműködőként, pénzért, egyéb előnyökért cserébe, vagy a hatalomért, aminek esetleges megszerzését követően persze le kellene róni a tartozást. És még mindig nem a Lavrovról beszél, és az oroszokról, azt hiszem. Ja, az a... Meg a Harry se kerül szóba nagyon ezekben a kormányközeli helyeken. Még mindig érdekes, hogy a Fidesz hogy tudja, hogy van egy balhé pont ugyanerről, és el tudja mondani, igen. Hogy szinte be lehet helyettesíteni, hogy lehet, hogy ő is ezen háborog, hogyha így messziről nézem, a Szabó Bence ugyan a Lavrovon, de közben meg valami teljesen más gondol szerintem. Igen. Szerinted mire gondol? Hát, elnézve, most reggel gyorsan végigpörgettem, hogy 10 nappal a választás előtt miben van a propaganda, és hát még továbbra is igazából mindenről az ukránok, illetve a Tiszaadó jut eszükbe. Már később megváltoztatni. Már pedig... új Tiszaadó van, már energetikai csomag van. Azt nem tudom, az mi? Te követted ezt, hogy Tiszaadóba vették elő, vagy ez egy új? Az nem a, hogy sok lenne a benzin, nagyon, nagyon drága, lesz, drága lenne minden. Nagyon drága. Rosszat akarnak nektek a tisztelésokat. Már a Shell. A kapitány is azt akarja, hogy minden. De láttam, de most ilyen AI kapitány isten videót osztogatnak még mindig. Amire az oda van írva, hogy AI ott van, és utána ott vannak a kommentelők, úristen, miket mond, és így rá van írva, hogy AI, és ugyanúgy megosztja a fideszes politikusra, mindegy. És ezzel harcolnak. Na igen, ez a részem, hogy még egész, tehát hogy itt végülis egy koherens gondolat van, bár a valósággal egy annyira nincs kapcsolata, de utána elkezd szétesni. Jó, jó. Ezt el is játszom, ahogy így egyre lejjebb megy. Szétesik a kövén. Már végén, mint a eperjes. Jó. Adjatok nekem 10 évet, és nem fogtok ráismerni Németországra, mondta Hitler a németeknek. Oké. Okay. Mi ne adjunk 4 évet ennek a kis zsebnyilasnak, mert mi sem ismernénk rá a negyedik birodalom egyik tartományává alázott Magyarországra. Zsebnyilas. Kire gondolhatod? Nem egy baloldali párt. Mi van? Most már egy kicsit képzavarban vagy. Igen. Már mindenre lő. Ja, hogy most baloldali a Tisza vagy zsebnyilas? Már nem tudják eldönteni. De miért zsebnyilas? Miért nem csak nyilas? Még nyilasnak se jó. Komolyan vehetetlen, igen. Igen, kis próbálja így lefokozni. Zsebmajom, vagy sejemmajom, vagy mi az Isten. Most Hitlerhez hasonlította most már az egészen? Igen, hát Magyar Pétert. De előtte a cikkben egy másik ponton pedig Kumbélához egyébként. Hát ott van baj a fejekben. Én úgy érzem, hogy elég rosszul vagyok most reggel, de legalább a Kövér Lászlónál valószínűleg tisztában gondolkod. Neki ez az alapállapot. A Kövér László az neki nem tett jót az elmúlt 16 év szerintem. Igen, a gyógyszereivel egy kicsit elmaradt. De nagy liberális volt régen, nem? Hát azért mindig is ő volt a széle a Fidesznek. De még az is Lipcsinek számított a mostanihoz képest, nem? De, igen, és az utolsó mondatával a cikknek eléri az ilyen spirituális magasságokat. Miként egy nekem kedves református atyámfia fogalmazott egyszer. Jézus Krisztus győzött, nekünk pedig az a dolgunk, hogy lassítsuk a sátán előre nyomulását a világban. Ezt a bizonytalanokat ő ezzel próbálja megszólítani? Amúgy lehet. Az is lehet, hogy Orbán Viktor társanítja Jézushoz, nem? Mert hogy ez korábban győzött. Hát ő győzött, és most nem szabad hagyni, hogy az ördög visszajöjjön. Hát, Szerintem az ő dimenziórendszerükben azért az Orbán meg a Jézus, hát azért mindkettő eléggé. Egy szinten van. Hát azért nem. Hát nem tudom, beszélgettél már fideszes szavazóval. Az Isten, hogy van, Isten mindannyiunk fölött, Magyarország mindenek előtt. Így szokta befejezni Orbán a beszédeit. Nem, nem azt mondja, hogy hajrá Magyarország, hajrá magyarok. De utána. Ez így egy szerkezet. Nem azt mondja, hogy el akarjátok venni a magyarok pénzét, és ukránoknak akarjátok adni? Én már csak ezt látom. Most már szétesésben ez van, igen. Egyébként, Nóra, ezt nem vetted észre, hát heti hetes name droppol is a kövér. Wow. Azt mondja, a kampány hajrában vagyunk, ez a kérdés, miközben a friss közvéleménykutatások között extrém különbségeket láthatunk. Melyiket vehetjük komolyan, illetve a kutatási eredmények mennyire képesek befolyásolni a választók döntését? Válasz. Nem tudom, létezik-e még Hócipő című lap, mert létezik. Szerintem ott szívesen közölnék a Mediánéhoz hasonló felméréseket, akár hetente. Javaslom az állítólag újrainduló heti hetes szerkesztőjének. Állítólag újrainduló. Hogy hívja a műsorba Hann Endrét. Nagyon szórakoztató dolgokat tud mondani. Azért rajta tartja a kezét a közéleti ütőren kövér. Igen, de itt azért még az állítólag az elég fura. Ez az interjú az mai, nem? Igen. A heti hetes meg be van jelentve. Hát nincs, jó, mindegy. Szóval el kell játszani, mindig, ami nem a te világodban van, az arról nem annyira tudsz. Van ott, tehát még amikor egyértelműen tudnak dolgokat is úgy csinálni, hogy jó, ki az? Nem is ismerem. Ja, amikor ilyen kormány dolgokról kérdezik a Gulyás Gergelyt. Szerinted Kövér László tudja, hogy ki vagy? Az Ádámot kérdezem. Nem hiszem, hogy ő tudja kezelni az interneten. Igen, hát neki egy ilyen nyomós telefonja van, amivel nyulat agyon tudja verni, ugye volt ez a hatalmas vicc. Könyve is benne van. Nem, Marcit ezt már szerintem lehet, hogy ismerik. Sajnos ő már felkerült a listájukra. De van, aki sajnos ismer, tényleg nem tudom, melyik, össze kéne szedni, hogy melyik fideszes politikusokkal bífeltünk az elmúlt években, visszatekinteni rá szép emlékként. A Mencer, azt tudom, hogy többször megsértődött ránk. Igen, azt így át is tudjuk kapcsolni amúgy, mert közvéleménykutatás is van, meg Mencer is. Jó, Istenem. A Mencer most már a sajátjaival is harcol. Ja, az, hogy a nézőpont szerint nem fog győzni. Igen, ugyanis droppolt a Alapjogokért Központ kutatása, náluk a Fidesz erősödött. Meglepődtem. Érdekes nem. Fordulat. Bizonytalanok, most döntik el, nem? Mennek a sátán ellen. Nem a Válasz Online-t olvasták a Alapjogokért Központnál. 50%-on áll a Fidesz a biztos pártválasztóknál, és 42% a Tisza. Amúgy szerintem már csak így felírnak számokat így. Nem lehet, hogy ez az igaz. Mert hogy ez az igaz. Annyiszor volt már narancssárga térkép, hogy simán azt mondom. Ti mennyire féltek attól, hogy 12. este 9? És így mindenki félt tőle, barna. Áll a Gulyás Marci, és bejöttek az első eredmények, és így felvillan a térkép, és így narancssárga az egész. És így Budapest zöld. Láttunk. Meg még egy megye valahol. Szerinted a Marci most elmozol egy könycseppet végre? Mutat valami érzelmet? Hát legutóbb szerintem lehetett látni. Igen, de most azért... Lüktetett a feje neki is. Amúgy... Igen, de azért, na mindegy, nem tudom én azt... Felborítja az asztal. Érted, neked kell bemondani ezt. Ez olyan, mint hogyha tényleg, amikor régen volt a 9-11, és akkor be kellett mondani híradósnak. Most is így be kell mondani. Hát kétharmad megint a Fidesznek, gyerekek. Ez ennyi. Kösz. Ez lesz. Nem ez lesz? Magadat akarod meggyőzni, vagy engem? Hát amúgy szerintem az a része tényleg van, hogy az emberek nehezen tudják elképzelni, hogy más lesz, és ez része volt annak, hogy kevésbé válhatott valóra, hogy máshogy lesz. Úgyhogy szerintem ezen érdemes így mentálisan dolgozni, hogy a politikai képzelőrünket tágítsuk meg a érzelmi felkészültségünket arra, hogy máshogy lehet. Fel kell készülni arra, hogy veszít a Fidesz. Nem, jön az optimista forgatókönyv, és akkor menj tovább, ugyanis a nézőpont meg ilyen egyéni választókerület kalkuláció droppolt, és nem teljesen narancssárga a rántott hús. Ti most ezt nem látjátok, de azt hiszem 36 egyéni választókerületet a Tiszának adott a nézőpont. Amúgy ez kemény, mert ilyen jó eredménye még nem volt az ellenzéknek, és már a nézőpont is ezt mondja. Akkor tényleg Tisza kétharmad. Igen, lesz. És vannak érdekes nevek, például... Baranya 1, Baranya 2 is, csak itt a helyeknek az... mondom, hogy azt is a Tiszának adja nézőpont. A Fidesz. Igen. Tehát ez alapján Vitás Eszter nem lesz benne a parlamentben. Mencer Tamás, viszlát. Németh Hányan Balázs. Hányan fognak könnyeket hullajtani ezért? Németh Balázs nem fog bekerülni. Úgyhogy ez a három ember, ez aggasztó. Jó, mondjuk itt azt írja, hogy a hatházi nyer. Hát zuglóba. Nézőpont. Ez az érdekes. Mondjuk inkább, mint a radics. Mondjuk, de ezeket... Ez még a... Nem a persze, nem azt mondom, persze, hogy inkább, mint a radics, csak ez olyan, mint amikor a Német Balázs ugye kirakja, hogy a DK-s vezet. Csak, hogy... Meg a Navracs is, hogy nagy vita volt a DK-s jelölte. Meg a mi az Ánkossal, nem? Vagy csak a DK-ssal? Lehet. Igen, illetve ebben azért olyan apróságok vannak, hogy talán van olyan Pest megyei választókörzet, amit a Fidesznek adott a nézőpont, de már 2 éve az európai parlamenti választáson is ugyanannyi szavazatot kapott a Tisza, mint a Fidesz. Az azért elképzelhetetlen hogy a utóbbi 2 évben a Fidesz erősödött valahol. Hát lehet, hogy már az összes ellenzéki megvolt, hogy lehetett újabbat meggyőzni. És ez hogy viselte a Mentzer, hogy a Fidesz szerint is veszteni fog? A Mentzer nem hisz a vereségét jósló nézőpont kutatásnak. Pedig eddig a nézőpontra hivatkoztak a Medián helyett, hogy hát jó, a Medián ezt írja. Hát már aki, mert ugye a Németh Balázs az csak úgy kiírt számokat, és odaírta, hogy csak. Hát nem, odaírta, hogy az elmúlt hetek alapján a hangulat, és akkor kb. Így ez a százalék. De mondjuk a nézőpont sem hiszem, hogy sokkal pontosabb, igen. Bár, amúgy ez mi, ez fenyegetés? Mit mondott a Mentzer? Mentzer Tamás, idézem. Olvasom, itt valami felmérésre hivatkozva, hogy el fogom veszíteni a választókörzetemet. Gyere közelebb! Elárulok egy titkot! Legyen közös titkunk! Úrsa. Meg fogom nyerni! Rengeteg mérést láttam már is. Ezt füledbe suttogja bal. Igen, nagyon kényelmetlenül érzem ettől magam. Rengeteg mérést láttam már is, egyet biztosan állítatok nektek. Nem hiszek a mérésekben. És nem 500 fős telefonos mintákkal dolgozom, hanem több 10 000 emberrel. Aha. Én nagyon nem volt túl konzisztens. Néha nem tudtam, hogy mit érezzek benne, hogy felizguljak. Vagy féljek. Mentzer Tamás elméje, igen. Tehát szerintem nála is vannak ilyen. Igen, nem is értem, hogy miért nem szeretik a körzetében, amikor a Pirisboros jelenőinket megfenyegette, hogy nem megy oda több izé. Pénz, ja. Pénz, hogyha nem tudom, mi van. Szóval... Nem jó szavazna. Ezt meg te olvasd fel, ez is Mentzer idézen. De mi a kontextus ennek, Barna? Hát, hogy csönget, kalapál, és beszél az emberekkel. Már megtalálta a szavazói 70%-át. De hol? Hát a választók között nem tudom. Hát, amúgy 100% szavazója lesz, csak az a 100% az kevesebb lesz, mint a tiszásé, minden jel szerint. És még abból se találta meg egy csomó, 30%-on. Azt még, de mi az, hogy bekopogott, felírt a listákra őket? Vagy mi? Hát nyilván van listájuk. Ez kiváló arány, azt mondja, minden szakértő szerint. Most van egy szakértő, akire nem hallgatott, ugye a nézőpontra mindegy. Most dolgozik a hátralanév 10-11 napban, hogy 30% is meg legyen. Hát hajrá. Szurkolunk, Tamás. Én nem veled tudom. Vagyunk ebbe a elmebajba, amit minden nap megérsz. Nem, amúgy sajnos nekem túl sokat kell Mentzer plakátokat néznem. Nem annyira fog hiányozni szerintem. Igen, szóval... a Mentzer plakátba átjössz a Radics plakátokra. Igen, nem, nem egészséges. Egy hónapig Mentzerek vannak minden oszlopon, ahol laksz. És van egy fideszes, akit nem akartam nézni egy hónapig, az a Mentzer. El lehet költözni. Hát... Jó, azért remélem, hogy nem húzza be. De hát már Fidesz szerint sem húzza be, akkor itt tényleg vége van. Jó, van ez így. Szerintem a teszt az fölösleges, mert senki nem látja, hogy kitöltünk egy tesztet. Ja, meg amúgy is ezek fasságok. Szóval... Lecsicsegted a nézőket. Fütyülni nem tudok, az a baj, pedig az lett volna, hogy... Mi történt? Szabó Bence újra beült. Most a Telexhez. Telexnek interjút adott, igen. Igen, én is végighallgattam. Amúgy nagyon-nagyon szimpatikusan nyilatkozik ez az ember, mindig szerényen, tárgyilagosan. Szerintem nagyon... Mintha tényleg rendőr lenne. Igen. Ez furcsa ilyen szakmaiságot látni, amikor mondjuk azt látod, hogy a kormány ugye csak droppol egy kihallgatást, ahhoz képest jó látni, hogy ilyen még létezik. És hát a legtöbb embernek azt tűnt fel, hogy a Hajdú Péternek is üzent. Akinek mikor jön a videója ma? Zorbános? Igen. Már kijött szerintem. Nem, csak egy trailer jött ki tegnap. Azt már csak láttuk volna, hogy kijött. És akkor Orbánhoz melyik helyre költözött be amúgy? Felcsút. Stadion mellé. Aha. Ha megnézed az előző Jól van ez ügyet, akkor ott beszélünk róla a Barnával. Ja, hát nem volt időm. Dolgoztam. De le kellett jönni. Szóval... Meg ma reggel jött ki amúgy, ne haragudj. Úgyhogy... Hát 6-kor fel tudtál volna kelni és megnézni, Ádám. Én úgy láttam. Élőben is nézhetted volna tegnap. Igen, az a lényeg, hogy Hajdú Péternek ő vizsgálta ki annó a költségvetési csalás, ugye? Hát azért pikáns, mert ugye a Hajdú műsorában szóba kerül Szabó Bence, és így került szóba, hogy nagyon remélem, hogy Hajdú úr fog nosztalgiázni velem kapcsolatban a miniszterelnökkel, mivel Hajdú úr ismer engem, ugye ő hallgatta ki, és nyomozta ki azt, hogy Hajdú egy adócsaló. Szerintetek a Hajdú Péterre emlékezett, és így úgy voltak vele, hogy mindegy, vagy így el is valószínűleg így nem regisztrálta, hogy ez ugyanaz a rendőr. Azt a kihallgatást nem akarják kirakni, azt arra sokkal kíváncsibb vagyok. Ez biztos érdekes volt. Ilyenkor érdekel, hogy egy ilyen, ez egy ilyen Hajdú Péter féle ember, ilyenkor még neki áll feljebb, vagy magyar, vagy csak így sír, könyörög, bömböl, nem tudom. Hát egyébként a videóban, amit kirakott... Erre reagálva, hogy hogyan nosztalgiázik vissza arra, hogy elítélték felfüggesztett börtönre. Mondjad, hogy mit mondta Hajdú Péter. Na majd, hát ha szeretnétek, akkor az Hajdú Péter hangján is megnéztetek a Facebook oldalán, de a lényeg igazából az, hogy azt mondja, hogy hát itt minden rendben van. Ha engem elítéltek, hát akkor függetlenül dolgozik a NAV, és akkor minden rendben van. Én adót csaltam, lebuktam, hát nincs itt semmi látnivaló. Ez a reakciója. De... Várja. Nem politikai ja, és visszafizette, szerepelben. Ja, és visszafizette, amit elcsalt. Nincs itt semmi baj. De akkor a Szabó Bence szerint egy jó szakember. Szóval amit mondasz, arra figyelni kell. Lehet, hogy mégsem egy kém, vagy ja. Egy Balek. De amúgy ez nem néz ki jól, nem, hogy itt van a Szabó, nyilván a Fidesznél mi néz ki jól most már, de hogy itt van ez az ember, aki elmondja, hogy milyen rosszul működik az állam, és akkor el kell terelni a figyelmet, elmegyek valakihez, és... Egy bűnözőhöz, egy elítélt bűnözőhöz. Elítélt adócsalóhoz megyek, aki ugyanez az ember nyomozott. De visszafizette, nem értitek? Visszafizette. Igen, és amúgy visszafizettették vele. Tehát, hogy az nem úgy volt, hogy ő rájött másfél évek, és hogy hú, bazd, engem elbrasztam az adóbevallást. Ezek részletek. Nem adó elfelejtés volt, hanem csalás. Igen. Mert az előfordul biztos, hogy valamit később utalált, de hogy akkor ez az volt, hogy hát jó, hát lebuktam akkor, és akkor muszáj vissza, hát muszáj volt akkor. Hát jó, akkor elutalom, hogy nem akarok börtönbe. Amúgy láttam volna légy a falon, amikor ezt a Szabó Bence mondja a Hajdú Péternek. Melyiket? Hát, hogy vissza kéne fizetni. Ja. Szerintem a bíróság mondta neki, nem? Valószínűleg. Mert kíváncsi leszek, mit hoznak ki, de hogy úgy érzem, hogy nagyon vergődnek itt a Fideszbe, hogyha ez a hét nagy ágyúja, hogy akkor el kell menni Hajdú Péterhez beköltözni. Fordítva. Ja, igen, hogy igen. Meghívod a bűnözőt az otthonodban. Ez amúgy tényleg, hogy mennyire nincs érzéke most? Ez, te, mint politológus, hogy értéked az Orbánnak azt, hogy 2,5 millió ember végignéz egy másfél órás egy ilyen elég száraz anyagot, elég nagyot megy a médiában, hogy igen, ez egy rendőr, ez milyen becsületes, rávilágít arra, hogy nem működik így az állam, vagy rosszul működik, vagy pártállam van, és utána te bemész egy bűnözőhöz, akit amúgy ő, ez az ember buktatott le, vagy igen. Nyomozott le, és ott elkezdesz magyarázni. Szóval, tényleg már azt gondolom, hogy így pucs van. Ne, más, nincs más értelmes tényleg szokták mondani, magyarázat. Hogy kicsi az ország, és akkor így jönnek ilyen hírek, és tényleg azt mondani, hogy nagyon kicsi. És az, hogy aki emberek közé engedte az Orbánt, mindjárt oda is eljutunk, hogy már tegnap megint mit hadovált össze a lakosság felére. De amúgy tényleg ez nagyon fura, mert nyáron ugye ez volt, hogy akkor majd ő lesz itt a csodafegyver a kampányban, hogy még az Orbánba bíztak a fideszesek is, hogy neki olyan innovatív gondolatai meg fellépése lesz, meg karizmája, hogy azzal még azért meg lehet fogni a dolgokat. Tökéletesen az ellentétére sült el. Hát ezt ki gondolta volna, hogy nem ért a mai korokhoz az Orbán Viktor? Jó, de sokan gondolták, hogy tudod, nem szerepelt olyan sokat, vagy kontrollálva voltak a szereplése, és akkor, hogyha így beleveti magát, adja ezeket a visszatér. Podcastokat, meg elmegy országot járni, akkor ez így jó lesz. Nem lett jó, és nem akkor jött, nem az jó. Lett a gondolat, hogy hát ez nem sikerült, menjen még egy kört, megint elmegy a Honthoz, megint elmegy a Dopemanhez, és akkor másodjára már nagyon jó lesz. De hát úgy látszik, hogy már nem. És nyilván egyre kevesebben is nézik, mert egyre kevesebb súlya van annak, hogy Orbán Viktor megszólal, mert ezt teljesen elinflálták az elmúlt 8 igen, mert senkit nem érdekel, hogy ugyanazt megkérdezik, hogy háború, meg hogy Magyar Péter, hogy ha elmenne egy olyan helyre, ahol keményen kérdeznek, azt szerintem rohadt sokan megnéznék. Ja. Ugye fél ország. De az már talán érkénes, hogy hol van ez, így többen nézik, mint a, nem tudom, hogy elment a Dopemanhez az miniszterelnök úr. Ja, és ott mint keresztapa mutogatják. Tehát tényleg reggel fölkelt, mikor volt, szombaton? És valaki elküldte, hogy ilyen Don Corleone-ként ott van az Orbán, és így Don Vito. Nem ezt akarjátok az elkerülni, ér, ezt, hogy ti bűnözők vagytok? Nem ez a célotok, hogy ezt erről így eltereljétek? Jó, nem értem. Orbán Balázs? Ez valami hős? Vagy nem, a Gulyás Gergely? Nem, a Dopemannek volt ez az akciója. Én értem, csak hogy ezt miért adja hozzá az Orbán Viktor nevét? Hogy hogy fogok én szerepelni ebben a műsorban? Mint egy maffia főnök. Jó. Hát de a Trump is... Amúgy elég szarul állunk, amúgy... Let's go! A Trump is ilyeneket csinál amúgy. De... És akkor ők is imrészelik ugyanezt, mint a Trump. Hogy van ez a kis főgonosz vibe, és erre rájátszanak, hogy oké, hogy főgonosz, ez gonosz, oké, de hogy legalább... A maffia főnök meg is véd. Irányít. Igen. Van valami, hogy legalább valami nem ilyen szerencsétlennek tűnök, mint múltkor a színpadon, hogy hadoválok, hanem azért egy ilyen Don Corleone, annak van egy ilyen kisugárzás. Igen. Vele nem baszakodsz. Most van egy ilyen romantizálás az ilyen antihősöknek, de szerintem már többet beszéltünk róla, mint ők, amennyit belegondoltak. Csak ez jó, ez a kép, rak ki. Jó lesz. Ja, ezt a párt mindenki hát szereti. Nem annyira érdekli az embereket már az Orbán Viktor így. A Magyar Pétert, amikor elkísért a Telex, azt is többen megnézték. Ami... Az érdekesebb, hogy Magyar Péter eszik egy szendvicset, mint az, hogy mit mond a miniszterelnök. Itt tartunk. Amúgy hozzánk jöhet, mi többször írtunk a miniszterelnök úrnak. Pont ugyanannyi választ kaptunk, mint mostanában Tiszától. Én is gondoltam, hogy így megyünk az országjárás egy napját, én is gondoltam, hogy leforgathatnánk. Hát egyelőre még. Irigy vagy a Simon Daniel. Jobb lett volna, mint a Telex. Igen, mert két hónapja próbáljuk leszervezni, csak hát még... Tedd vagy ne tedd. Egyszer majd csak válaszolnak, igen. De lehet, hogy csak el kell menni, és így megpróbálok beugrani a kocsival. Amúgy nagyjából meg tudnánk csinálni a Telexes videót, mert tényleg a 35 percről 25 az a emberek a amúgy rendezvényen ilyen interjú. Az is érdekes, nem? Most nem lehet mindig a... Nem hát jó, csak nem arra kattintottam rá, hanem hogy Magyar Péter egy napja, és erre emberek beszélnek arról, hogy miért szavaznak a Tiszára. Nem az csalódásnak. Amúgy én is meg. Egy kicsit több részletet vártam Magyar Péter napjából. Mivel most fogad, meg ilyenek? Persze. Ahhoz a moziba kell menni, megnézni a filmet. Az benne van a fogkrémje. Nem tudom, nem emlékszem. Nem, ez nincs. De azt gondoltam, hogy azt a YouTube-ra ki fogják rakni azt a videót. De az egy film. A filmet, bocsánat. De hogyha tele vannak a mozik vele, akkor lehet, hogy nem fogják megtenni. Hát a legnézettebb magyar dokumentumfilm. Ever? Vagy a aha. Most? Ja, úgy láttam, igen. Elég durva. Ki látta ezt a filmet? Valaki látta? Thomas és sírtatok rajta? Azt hallottam, hogy a férfiak ezen sírnak. Az igazi, itt az asztal elülő férfiak az sírtak férfi. Rajta? Az igazi férfiak. Akik unikornisus italt isznak és a Magyar Péter filmen sírnak. Igen, rólad van szó. Nem, én nem sírtam ezen. Akkor fog sírni, hogyha nem lesz happy end a vége. De akkor szerintem nem egyedül. Majd az igazi férfiak a partizán élőn sírnak. Nem először az, mert hozzá vagyok szokva. Mert ilyen reflexem lesz, hogy megláttam Martit, és így összerezzenek. Úristen, mert megint mit jelent be, bazzen? Nem is igaz, mert 8 éve a Balút néztük, nem? Akkor még nem is volt partizán. Tudom. Tehát, hogy ez ilyen Mandela effekt, nem? Hogy mindig a Marcitól rossz hírek a Bálnát is elrontották. Csak a Bálnára rágondolok, hogy a környéken vagyok, akkor csak azt látom, hogy Orbán fölmegy a színpadra, és bejelenti, hogy győztek. Győztünk. A Holdról is már ez jut eszembe. Mindent elrontottak. Most indult el a Hold megkerülés, nem? Uh-huh. Ma? Tegnap? Holnap? Hát éjszaka. Arra ébredtünk, hogy ez megtörtént. Ja, jó, a kilövés. Akkor az tök jó. És akkor most megyünk egy kört így. Nem, mi az amerikaiak. Hát, így szoktuk, nem, hogy a csapat, most az emberek. És akkor lehet azt mondani, hogy megyünk. Hát, mint a horvátok VB sikere, az is, ami mi sikerünk volt, ez is végül is lehet. Mi a Trianon miatt? Régen hozzánk tartoztak, vagy nem azért? Hozzánk. Jézusom Ádám. Hát akkor miért volt a mi sikerünk a horvát? Tudom, nagyon közel vagyunk a horvát határhoz, úgyhogy. Igen. Na jó. Tapintatosan. Jó, akkor a Hajdú Péter mondott valamit. Buthának a személyiségi jogai, hát annyira nem tartott a tiszteletbe a propaganda sajtó, de a Nemzeti Információs Hivatal úgy érzi, hogy túlságosan le vannak terhelve, hogy ezzel foglalkozzanak. Ja. Igen, ugye azt mondta, hogy ők ezzel azért nem foglalkoztak, mert Butha nem perelt, vagy nem indított eljárást, úgyhogy ha neki nem fontos, akkor nekünk sem, mert amúgy indíthatnának hivatalból, és valószínűleg kéne is, főleg egy ilyen ügybe. De hogy lehet ezt mondani, hogy másrészt le is vagyunk terhelve? Sőt, szószerű idézet, ha neki nem fáj, akkor mi sem indítunk hivatalból vizsgálatot, mert egyrészt ez nagyon egyedi eset, másrészt le is vagyunk terhelve. De az, hogy egyedi eset, az inkább egy érv mellette, hogy ki kéne vizsgálni. Másrészt, hogy annyira nem egyedi eset, hogy a propagandába lejön embereknek a teljes neve, akik nem közszereplők amúgy. Ráadásul igen, egy ilyen ügybe, meg politikusok megosztják. Jó, hát le vannak terhelve, na. Az egyetlen kormányzó képes erő, ezt tudja... Van valami más, ami most nagyon... Hát a Tisza világ, ott ezért páran bejelentettek mindenfélét. Biztos az... Azon nagyon dolgoznak, hogy hogyan utasítsuk el. Hogyan állnak az ügyet, de... Zajlik még. Az enyémet nem zárták rá. Le vannak terhelve. Nem tesították el. Látod, miattad van ez szegény buta. Meg az mennyire professzionális, hogy azt mondod, hogy ha neki nem fáj. Az a három ember, aki de dolgozik. De őszintén amúgy kicsit úgy vagyok vele, hogy most már április 12-e után térjünk erre vissza. Most már addig nem lesz erre idejük, szóval persze. Hát vagy kicsit paráznék, hogy azt hozzák ki, hogy a Tisza tehet róla. Érted? Hát most már nehéz ezt ezek után kihozni, nem? Hogy az gyakorlatilag kiderültek itt a dolgok. Vannak kreatív megoldások. Most már nem hiszem, hogy, nem hiszem, hogy ezen bármilyen tiszálság ezen, hogy ja, hogy kijött ez a vizsgálat és a Tisza hibája. Na jó lesz akkor a Fidesz. Szóval itt nem, ne, kétlem. Egy hete írtuk, hogy Orbán megőrül, azóta mindig tudunk minden cikkeket minden nap van valami új. Szegény, amúgy már... Nem a régi. Nem tesz jót ennyi hatalom senkinek. Hol volt? Szentesem. Mit mondott a tiszásokra? Például azt mondta, hogy a kormányfő szerint például Szentes környéken a tiszások tájidegen elemek, mert az emberek itt munkából élnek. ez én nem vagyok kampány stratégiai nagymester, mint az Orbán Balázs, de szerintem a választópolgárok felét gyakorlatilag ilyen munkanélkülenek degradálni, az jó ötlet, Nóra? Nem jó ötlet. Hát, én is erre gondoltam, most azért megnyugodtam, hogy igazam volt. Tehát, hogy önmagában szerintem az, hogy még hogyha nem is tiszások lennének, de az, hogy bármelyik választót elkezdeni szidni miniszterelnökként, az így nagyon nem jó ötlet, és főleg akkor nem jó ötlet, hogyha azt mondod, hogy ti amúgy a szeretett kampánya vagytok. Ugye? Tehát, hogy ez is része a beszédeinek most, hogy ők így a szeretett közösség, meg a béke közössége, meg ilyesmi, és akkor így tájidegen elemnek bélyegezni bármelyik magyar embert, az így elég jongol. Itt kiszólt az ellentüntetőknek, tehát a szentesi tiszás emberek, akik ellentüntetnek, azt mondta rájuk az Orbán, hogy ők tájidegen elemek. Ez mennyire dehumanizáló embereket elemeknek szólítani. Isten, miért nem lehet méltósággal megöregedni? Nagyon szomorú, nem? Félsz ettől te is, hogy veled mi lesz? Milyen példák vannak előttünk? Hát persze, ők se így indultak az Orbán se, hogy amikor fiatalon láng volt a szemébe, hogy itt leváltam ezt a rendszert. Nem ez volt, hogy a végén itt fogok ordibálni, mint egy megbolondult öregember a szavazóimmal. Hát ezt látta volna előre, szégyelte volna magát, nem? Amúgy nekem ebben az a furcsa, hogy ez a hozzáállás, tehát hogyha elfogadnák mondjuk, hogy kisebbségben vannak, és majd újra neki kell állni ellenzékből politizálni, április 12-e után. Tehát ez nem segít azon a helyzeten se, hogy újra elkezdj építkezni. Már nincs több esélyük. Tudják, hogy ez az utolsó szerintem. Ebből nincs felállás. Bár ők máshogy látják, hogy mármint az esélyeket, mert azt mondja Orbán, hogy mindenhol győzelemre állunk. Ez szerintem csak a helyi szavazó költség. Igen. Igen, ezt én is érsz, hogy mi? Minden nap más mondanak. Ugye azt mondja, hogy vezetnek 65-ön, és a 66-dik megvan, akkor minden jó. De hogy egyszerre, hogyha ez megvan, akkor kétharmadunk lesz, meg ha ez megvan, akkor nyerünk, ha ez nincs meg, nem, azokra a helyekre minden, gondolt, ahol az elmúlt pár napban volt. De mindig az a körzet, az, amit ha azt megnyerjük, akkor megvan. Jó, ez amúgy nyilván ilyen lelkesítő, mobilizáló gondolat. Elpárolgott a Tisza, azt mondta. Egyébként nagyon durva az asszály. Amúgy az a, és valóban a vízgazdálkodás terén se remekel a kormány, szóval... Lefele folyik a Tisza, nem párolog már vissza. Két-háromszorosan többen vagyunk, azt mondja. Látszik, a kövérrel együtt, az orvosuk azok megegyezik. Mi vagyunk otthon, ők a vendégek, ezt is mondta ott a tiszásokra. Hát szinte mindenki itthon van Magyarországon. Hát úgy tűnik nem. Amúgy pont ilyen pólót csináltunk annól, úgyhogy megjósolta előre. Hát jó. Vannak itt jó idézetek, Ádám, hogy csak itt átgörgetsz. Ünnepfrontók, tiszások. Igen. Az ukránok, akikért maguk dolgoznak, szólt ki. Ez már ismerős. Ez már bejött Győrbe is. Ezt a klasszikust újra előhúzta, úgy olvastam a dinerbe. Bekerült vele a hírekbe, akkor örült, és most megint el. Nincs rossz figyelem. A tiszás fiataloknak pedig azt mondta, akár meg is köszönhetnétek, amit a kormány a fiatalokért tett az elmúlt 4 évben. Na, mit köszöntök Orbán Viktornak? Kéne egy ilyen tier list. Ez már tényleg ez a legboomerebb dolgok, hogy így, na jó, ne izélje, inkább köszönd meg, amit eddig kaptál tőlem. Azt fog be a pofálni. És kussoljál amúgy. Amíg az én kenyeremet eszed, ez kb. Az, amikor vannak ilyen apák. Nem szarunk oda, enni kapunk, fiatalok. Szóval ez, na mint nagyon toxikus. Sok fiatalt meggyőz az, hogy na jó, van, akkor most értem, hogy nem szavaztok ránk, meg minden, most akkor legalább köszönjétek meg, hogy mennyit tettünk, értetek? Ti tájidegen elemek, akik nem dolgoznak. Nem akartok amúgy rám szavazni? Nem dolgoznak, egyébként. Mondta a nem tudom kiknek. Igazán gondolva. Jézusi megszólalások. Azért megnézném, hogyha, de oké, akkor legyen az, hogy a tisztásoknak nem kell adót fizetni. Megnézzük, hogy akkor hogy néz ki majd az államháztartás egy év múlva. Nem tudom, miért mond ilyeneket. Na mindegy, az a lényeg, hogy akkor most lehet, hogy nincs mikrofonunk, de azt kell, hogy mindenki mond egy dolgot, amiért hálás Orbán Viktornak. De hát sose érnék. Ha jól értem, akkor te a karrieredért vagy hálás neki. Ezt olvastam a könyvben. Nem a családi adókedvezmény. Azt mondtam, hogy az politikai érdeklődésemet keltette fel. Hát és abból csináltál karriert, nem? Hát nem, amúgy. Az elején még nem politikával foglalkoztunk, csak aztán rákényszerültünk, mert kicsit érdekes témának tűnt, és az igazságérzetem nem hagyta, hogy ne beszéljünk. Annyi köszönni valód volt, hogy egy egész műsor tudtál. Igen, igen, már 710 részt. Azért ez nem semmi. A Németh Balázs csinálja még ezt? Ő ugye elkezdte azt a kampányt, hogy minden nap egy jó dolog, amit a Fidesz csinál. Elfogyott. Már de, ami volt róla, igen, hogy ilyen 20-nál megállt egy pár napig, igen, de utána folytattam még. Hát aztán rájössz, hogy nem lehet azért 16 év alatt, most azért mennyit soroljon. Én Redditen egyszer csináltam egy ilyen threadet, amit sokan válaszoltak, hogy most objektívan írjátok már le, hogy ami szerintetek jó volt az utóbbi 16 évben, és nem volt olyan. Én valamit tudok mondani. Mármint köszönni, megköszönni. Hát például, de amikor azt lehet, hogy az EU miatt kellett, de hogy ki lett tiltva a dohányzás így a helyekről. Akkor elmondom neked, ez volt csak a kormányablakok, meg még ugye volt még, hogy nem engedi be a migránsokat. Kb. Ez a három volt összesen. És mindig ez jön, a cigi, ami tényleg amúgy EU-s, csak mi a szigorúban meg hamarabb behoztuk, és az is talán a Lázár miatt, mert utálja az egészet. Szóval, hogy még amit jó... A dohányzást? Hát ezt ő vitte magá, ezt a zászlót, ezt ő cipelte. Szóval, hogy amit jó csinált Orbán Viktor, azt is a Lázár csinálta. Meg az EU. Jó, de ilyenkor a Fidesznél csak a Fidesz lehet jobb. Azt szokták mondani, hogy jó, de családtámogatást te is fölveszed, meg ilyenek. Ja, igen, meg küld vissza a nyugdíjat, ha nem vagy elégedett. Igen. Ja, jó, oké. Hát azért fizettem 50 évig, hogy én itt visszaküldjem. Igen, ez az érv az mindig megbukik, hogy akkor ne vedd fel a támogatást, hogy rendben, akkor ne kelljen adót fizetnem. De hogy így adót fizessek, amúgy ami a fele mindenkinek a fizetésének, de hogy a támogatást, ami miatt minden rohad drága, azt ne használd. Úgyhogy amúgy valószínűleg meg lettünk volna a otthonstart nélkül is. Magyar Péter szerint, ha van ember ebben az országban, aki nem végzett a politikán kívül érdemi munkát, az pont Orbán Viktor és Lázár János. Hot take, amúgy. Igen, az nem annyira hot take. Nem, ez igaz. Igen, jó lenne olyan, mondjuk Magyar Péter, nem tudom, hogy mennyi dolg. Munkát végzett. Hát igen. Most az biztos, hogy az elmúlt két évben most bepótolta a munkát, mert azt látom, hogy reggeltől estig cipelik A-ból B-be. Ő azért szerintem Orbán Viktort is cipelték reggeltől estig. Jó, de ő így is olyan, a legsűrűbb napja az, hogy kettő helyre elmegy most, és már teljesen ki van, látod, miket mond. Mert ő vitatkozik Brüsszelben a Magyar Péter gazdáival. Folyamatosan harcol. Csak ezt nem látod. Azt, hogy mondjuk a Tiszapártban vannak olyan emberek, akik mondjuk dolgoztak előtte. De mondjuk ez a baj, mert ugye most azzal is támadják a kapitányt, hogy rendes munkája volt, és ez nagyon furcsa a fideszeseknek. Ha vannak emberek, az elég erős eufemizmus, tehát szerintem a 90. Ja igen, jó, az egyéni jelöltek. Hogy lehet egy olyan párt, ami nem egy kollégiumból került ki az összes ember? Nem tudom, a Fideszben ki az, akinek volt rendes munkája előtte? Na, keresünk egyet. Egyet. Jó, a Lázárnak csináltunk egy izét, ménes birtokot. Hát oda száműzték egy pár évre. Igen, hát ez egy durva száműzés. Tessék, hát a Navracsics tanít az egyetemen. Egész ménes szerintem birtokot. Szerintem az munka. Az egyetemen de tanítani. Azt már közben ilyen hóbort, nem? Tehát ő nem a egyetemről ment. Mert unatkozott a Fideszbe, mert ami az ő munkája lett volna, az EU-s pénzek, azt feladta hamar. És akkor valamit azért kezdeni kell ezzel. Még mindig várom. Te valaki csak... A pócs dinnyárus volt, vagy dinnye termesztő, vagy meró. Egyébként a Nagy Istvánnak az Instagramja nagyon vicces ezekben a napokban, amikor így a teljes Fidesz propaganda az, hogy így ukránok vagytok, meg nem tudom, el akarjátok vinni a pénzünket, eközben Nagy István így éppen valami mezőgazdasági kis tevékenységet végez. Igen, medvehagymát szed, meg nem tudom, készül fákat a nyugdíjas met. Időkre, nem? Nem? Jó, hát így meg kell találni az embernek a békét. Nem is a rendszer, aki adakozik mindenkivel. Igen. Most keresse még azt a 30%-ot. Jó, hát... De várjál, azért tehát három mondatot reagált a Magyar Péter, ebből egy fél mondatot mondtál. Tehát még azt mondta, hogy szedje össze a bátorságát, és 20 év után álljon ki egy nyílt vitára. Na, az tényleg sokan megnéznék. Igen, és nem értem, hogy miért nem vállalja be az Orbán amúgy egy kicsit most már ezen a ponton. Mármint, hogy így tényleg, miért ne? Hát lehet, szerintem mindenki irántja. Mit tud rajta veszíteni? Hát látják valószínűleg, hogy fiatalokkal ordibál, hogy nem dolgoznak, meg tájidegen elemek, meg ukránok pénzét, vagy mi? Oda akarja küldeni magyarok pénzét, ugye a magyaroknak mondja ezt. Lehet, nem akarják vitahelyzetbe rakni. Propagandistának kellett volna egy tökke legyen, de hát aztán mit várok. Mondjuk, hogy elmegy a Dopemanhez, és akkor így a Dopeman azt mondja, hogy állj, most kimegyek vécére, és bejön a Magyar Péter, és leül, és akkor na, kezdjük el. Azt lehet, hogy nem csak ennyien nézték volna meg azt a videót. Megnéztem volna Orbán fejét, hogy akkor most akkor... Mint amikor durrant valami ott a Brüsszelben. Nem durrant valami, valaki odaszaladt egy ilyen DK-s, nem? Nem, valami... Na mindegy, nem emlékszem, mi volt. Valami volt. De összehúzta magát. És még mi volt még itt? Mondott mást is Orbán. Igen, hát amit például meg lehet köszönni, az Orbán kormány 2010 óta 42 ezer milliárddal növelte, vagyis megháromszorozta az államadósságot. Fiatalok, akik itt vannak, egy köszönet. Na hát most kiemeltél egy negatívat amúgy. A sok pozitívum közül. Igen, minthogy a dohányzást betiltották a kocsmákba, a zárt helyeken. Nekem is az a kedvencem, az a baj. Orbán szerint a tiszások dühösek, elvakultak, és nem sikeres az életük. Ez még vasárnapi. Tehát, hogy a Orbán megörül, ez gyakorlatilag minden nap jön egy ilyen fantasztikus idézet. A dühösek az lehet, hogy így van, igen. Te így ránézel a Gajdos Lászlóra, és így azt érted, hogy na hát ez sikertelen ez az ember. Itt, ez az első dolog, ami ezt eszedbe kapitányra jut. Ránézek. Fú, ez... Egy lúzer. Tipikus lúzer. Biztos kirúgták. És akkor ránéz utána a Pócsra, és ez igen, ez a siker. Ezt irigylem. Ezt a magabiztosságot amúgy. Van, amúgy ilyen szinten igen, hogy ennyire szegényes képességekkel, ennyire sikeresek a fideszesek, az azért menő. Egy olyan aranyos szamárral pózolt a Gajdos múltkor. Annyira aranyos volt tényleg, nem hittem el. Amúgy kéne már egy Gajdos... Gajdos perceket csinálunk jövő hét szerdán, Barna. Az Orbán rendszer utolsó közös adás. Ja nem, még pénteken is leszünk Pesten. Nagy Istvánnal beszélgethetne a Gajdos, mert akkor Nagy István még vállalható. Az egy tök jó vita lenne. Nem érdekes lenne. Hát az nem lesz most még szerintem. Szóval mi még nem sikeres az életük. Amúgy nagyon érdekes, mert azért látható, tudom ezt is tagadják, de ugye a 50 év alatt azért inkább tiszások az emberek, nem vagy 60? 40 alatt fullba. Egyébként nem is tagadják. Igazából a dolgozók, és akkor nekik mondtam most, hogy nem dolgoznak, miközben statisztikailag, de a dolgozók nagy része amúgy nem fideszes, hanem tiszás. Igen. Szóval ez így érdekes, és akkor sikertelen az életük is. Meg azt is mondta, hogy ugye ők elvesztették a értelmiséget. Ezt így az Orbán kimondta ugye a Mandiner eseményen, és a héten a Gulyás is ezt erősítette meg. Ezek szerint az értelmiség az, akiknek nem sikeres az életük. Hát jó. De amúgy, amikor már ezt kimondott, hogy amúgy elvesztettük ezt, akkor ez nem egy ilyen jel, hogy azért valami... A Gulyás Gergely úgy magyarázta meg, ezt tegnap szemléztük, hogy ez azért van, hogy elvesztették, mert a fiatalokat elvesztették, és ott a nyugdíjasoknál kevesebb a diplomás. Uh-huh. Van ilyen összefüggés, de nem erről van szó. Valószínűleg nem erről van szó, ja. Igen. Hát dolgoztak azért ezen szerintem keményen. Az is ez hír. Nem tudom mi, de már a neve tetszik. Hát ugye a MC Haver... Na, MC Haver, de... Ő volt a piros, volt a paradicsom, nem sárga előadója? MC Haver és a Teknő. Na igen, igen. MC Haver is csatlakozott Hajóshoz. Tisztelgett. Szabó Bence, százas úr, egy ország nevében tisztelgek ön előtt. Szegény. A Fidesz legnagyobb slágerét ő jegyzés. Igen, a 4 évvel ezelőtti kampányslager előadója is már átnyergelt. Az a dal volt, amire a német Balázs ott táncoltatta a nyugdíjasokat? Nem. Ez a piros volt a paradicsom, nem sárga, Magyarország előre megy, nem hátra. Ugye azóta nem volt gazdasági növekedés, volt ez a dal kijött. Nem túl jós, nem túl jó jós, MC Haver. De amúgy érted, az előző kampányban legalább volt egy TikTok trendjük. Tehát most már az sincs. Ez egy TikTok trend volt? Igen. Igen, amúgy volt ilyen... De mi volt a trend lényeg? Hát ment ez a zene, és táncoltak, vagy csináltak valamit. Igen. Tényleg? Igen. Azért én nem emlékszem, hogy azért a fiatalok 4 éven nagy fideszesek lettek volna. Hát nem a fiatalok, de a fideszesek nyomták ezt a kontentet most már, tehát ez sincs. Amúgy... Volt egy slágerük. Most mi a slágerük? Igen. Van kampányslágere a Fidesznek? Hát én nem. A győzelmi tervben vannak hiányosságok. A Szabadság Vándorait próbálták felépíteni, de hát... Van rebbetét is benne, azaz? Amivel a Curtis nyomott egy rebbetétet. Nem annyira. Nincs tőle dallamtapadása az embereknek úgy, mint a paradicsomos. Az a bajom, hogy az a traumám, hogy annyira elegem van már Fideszben, hogy bárki ellenük szól, és így szimpatikusabb lesz, de hogy így okosabbnak tűnik. Hogy MC haver így. Igen, én azt mondom, hogy jó, de jó gyerek ez az MC haver. Látja azt a minimumot, amit minden embernek kéne, hogy ez vállalhatatlan a Fidesz. Igen, az becsülendő, nem? Tehát, hogy jönnek az információk is, meggondolod magadat. De lehet, hogy ez nagyon részrehajlás amúgy. De nem tudom. Okosabbnak. Fidesz ellenes előítéleted van. Igen, így valaki felszólalna, azt mondom, na jó, ez nem is olyan hülye gyerek. De hogy lehet, hogy nincs így. Most az Alekosz is, szóval. Úristen. Igen, na ő beköltözött a Hajdú Péterhez egy tiszás pulcsiban. Igen. Pár héttel ezelőtt. De amikor az Alekosz lehet, hogy amúgy is egy, én nem tudom eldönteni, hogy neki ez mennyire szerep, mennyire komoly. Nem tudod eldönteni. Hát, de szóval ő... Tippeljünk, mégiscsak. De az Alekosz nem volt fideszes soha. Nem, de hogy ő neki szerintem... Neki ez nem karakteridegen. Egy tehát... csomó ilyen idióta médiában magát adja, de hogy nálam meg azt látom, hogy itt van valami tudatosság abban, hogy egy ilyen karaktert az, hogy nem. Hát szerintem az, hogy Tiszás pulcsiba beült a Hajdú Péterhez, az tudatos feltűnési viszketegség volt, teljesen egyértelműen, igen. Na mindegy, szóval nyilván az, hogy a Fideszben milyen celebek válnak most szerepet, hát az a színvonal, az már nem nehéz megugrani. Most van, aki még felugrott utolsó? Nehéz, mert ugye büntetett előélet kell hozzá, tehát hogy azért azt a legtöbb ember... Csaber! Most ugye láttam az internetet, egy szót se értettem abból. Meg most ki az, aki az utolsó pillanatban felugrott még a süllyedő hajóra? Joci, a jápai poci. Joci még felugrott. De amúgy miért? Itt látod, ott a Titanic már mindjárt elsőtt az egész. Na, még van ott hely nekem? Még van egy kis hely. Miért? Hát, ha cseppen valami. Na, most tárgyalták a 2026-os TV2 szerződéseket, és akkor ez egy... Amúgy a Tóth Gabi elkezdett újra posztolgatni, azt nem tudom, néztétek. Adresszált a fantasztikus titkárnyi munkáját? Vagy arról hallgat? Igen, hát azt mondta, hogy irigyek az emberekre. Hogy akkor, tényleg, arra, hogy 8 általános a 6 órában, úgyhogy soha nem láttak téged még. Bárcsak Kocsis Máté lehetne a főnököm, tudod, hogy mindenki így. Én ja, nem ér ennyi pénzt szerintem, hogy egyáltalán találkoznod kell a Kocsis Mátéval. Konkrétan, igen. De szerintem nem találkoznak. Tehát én biztos vagyok benne, hogy Tóth Gabi 0 óra a titkárnői munkát. Elmeteg. valaki ezt mondta. Na, nézzük meg a KSH-t, az jó. Az jó. Az jó. Csak csalnak az adatokkal. Szoki. Az a címe, hogy a nagy összeomlás, így korrigálták a KSH-nál a szegénységi adatokat. A Válasz Online írt erről egy hosszabbat. Nem, ugye eredetileg is ők csinálták a cikk sorozatot erről. Igen, igen. Ugye ezt utána volt egy ilyen revízió, amikor kiderült, hogy így statisztikailag lehetetlenül megugrott a... Hát lecsökkent a szegények aránya. De pont a minimum fölött hirtelen így mindenki oda került. Igen, ilyen anomáliákat fedeztek föl a KSH számaiban. A kutatásban résztvevő háztartások csak nem 100%-ának megváltozott a jövedelme. Ráadásul a korábbi adatproblémák nagy része változatlan maradt, vagy még súlyosbodott is. 2021-re visszamenőleges hatállyal 21%-kal megemelték a munkavállalók közel felének bérét. És meg is kapták? Csak így a statisztikában. Igen, az jó lenne, hogy a KSH utalna hozzá ezeket a számokat. A 2020-as évekre 9-szeresére növelték a nyugdíjasok 13%-ának ellátmányát. 9-szeresére. Így jött ki, amit akartak. Minden... Ez van, hogyha az eredményt kapod meg, hogy ezt kell kihozni, ezt írd meg hozzá statisztikát. Nyugdíjas nézőink írják be, hogy kinek növekedett 2020-ban 9-szeresére az ellátmánya. A több mint 8000 megkérdezett foglalkoztatott 12%-ának teljesen eltűnt a 2023-as keresete. Azt remélem nem vették el, ha már... elvárjuk. A magyar társadalom munkából származó alkalmazotti jövedelme bizonyos években irreálisan alacsony. Ezt pont el tudom hinni, hogy ez nem egy anomália. Ez a normális. A családtámogatásokat kapó magyarok aránya 2022-ben erre az egyetlen évre drasztikusan visszaesett. Ezt visszaugrál minden. Nem tudom követni ezt már. Számok történnek, igen. Úgyhogy igen, ezek történtek. Mi jött ki a végén ebből? Mit kell... Mi a tanulság, hogy jól élünk? Nem, ugye az volt, hogy szarokoltak, számok lebuktak, és utána a revíziót csináltak, kiadták ezt, hogy itt a javított, és az is tele van hibával. Uh-huh. Tehát, hogy ott most nagyon dolgoznak, hogy valahogy a számok értelmet nyerjenek. Ami az lesz durva, hogyha tényleg mondjuk egy kormányváltás jön, és ezek a statisztikai hivatalok nem politikailag motiváltan fognak mérni, akkor lehet, hogy hirtelen lesz egy ilyen, hogy így, aha, nyert a Tisza, és így ilyen 20%-kal lemegy az átlagkereset, mert végre úgy számolnak, ami a valóság. Most nőtt. Nem új origó cikk van, hogy nőtt az átlagkereset? Azt hiszem 800 ezer forint. Nem új origó cikk van, hogy minden rendben van. Droppolt, de ez ugyanaz, csak ott az origó írja le, ugyanis ugye kiadták a fegyverpénzeket, és ezt ilyenkor beleszámolják a havi nettóba, és ezért az történt, hogy 28%-kal nőtt idén a emberek nettó keresete. Ennyi fegyverpénzt adnak ki? Ez... Hát az 6 havi bér. 6 havi bért adtak egy csomó embernek. Igaz, hogy cserébe a sima bérük az alacsonyabb. És miért? És mindig választás előtt van ez a fegyverpénz. Statisztikailag most az jött ki, hogy ebben a hónapban 28%-kal mindenki jobban keres. Hát, valaki? Nem? Jó, akkor ez érdekes. A Origo nem ezt mondta nekem reggel. Ez meg az előző heti KSH, igen. A magyarok negyedének tavaly is csökkent a reálbére. Igen. Jó, ez lehet, hogy ez közelebb van. Az reálisabbnak tűnik. Szegény. Itt az emberek nézik az akciókat, mint a Tóth Gabi. Tóth Gabi. Vágja ki a kuponokat. Abban amúgy az a szörnyű, hogy akkor már egy éve kapta az 1,3 millió nettót. Amikor igen, kiderült, hogy hazudott. Hát vagy nagyon rosszul bánik a pénzzel. Azt is lehetném képzelni, hogy így megkapja, így azonnal vesz valami táskát, meg kabátot, meg a faszont, és a hó végén meg így vannak ilyen emberek, nagyon sokan. Igen, a tegnap is pont a hajós mondta, hogy volt a Tóth Gabi a podcastjukban, és ott is mondta ezt, hogy hát kiderült, hogy most kiderült, hogy nem mondott igazat ott sem. Ugye betiltották Magyarországon azt, hogy lehessen a Polymarketen fogadni arra, hogy ki fogja nyerni a következő választás, vagy hát a 10 nap múlva levő... Hát a tiltották be. Igen, de azután, hogy elkezdett nagyobb pénztömeg lenni azon a tippen. Nem hiszem, hogy amiatt amúgy szereti a szerencsejátékot magának tudni az állam, szerintem. Hát igen, csak ez még nem minősül annak, vagy ilyen furra, még nincs szabályozva. Igen, mert inkább kitiltották, hogy ne is kell ezzel foglalkozni. Na és eddig magyar oldalon, a Vegas.hu, ami a Habony és a Garancsi érdekeltségébe tartozik, ott lehetett fogadni egészen addig, amíg ott is ki nem jött az, hogy Magyar Péterre fogadnak többen. Úgyhogy most már nem lehet fogadni arra, hogy ki lesz a következő magyar miniszterelnök. Hát túl szar volt az OCS. Tehát amikor már négyszeres az OCS az Ormánra, akkor azért az ciki a saját oligarcháidnak a fogadó oldalán. Igazából már nem akarnak pénzt csinálni belőle valójában. Etikusak. Igen, az is lehetne, hogy akkor úgy csinálják, hogy az Orbánnak van szerintük nagy esélye, és akkor nagyon sok pénzt lehetne keresni. Akkor a Magyar Péter lenne egy nagy szorzó, és mindenki oda benne. Mert buknának rajta. Hát buknának, jó. Hát, nem tudom megérni, de azért szedték le akkor a fogadást. Itt nincsenek OCS-ok a cikkbe, ami engem zavar. Nem. Ott van, a Magyar Péterre 1,4-es, azért mondjuk azt szokott elmenni, nem tudom, tippixel-e valaki, nekem mindig az megy el, hogyha néha játszok. Ja. És Orbán Viktor meg 2,6-os OCS volt. Az azért... Tehát jóval valószínűbbnek tartották. Több, mint a Habonyék is. De a Habony nem dolgozik amúgy ezen az egész kampányon? Vagy mi el van tűnve. Már régóta külföldön kokainozik és vitorlázik folyamatosan. Hogy ő csinálta jól, nem? Időbe kiszállt. Nem tudom, hogy kiszállt azért. Hát nem szállt ki, hogy a kasszik. Élvona. Jó, hát megkapta a jussát. Dolgozott egy ideig, és akkor egy kaszinó azért csak kirán neki. Hát ha csak egy kaszinó. De amúgy azt szerintem annyira kínos, hogy a szerencsejáték bizniszben vannak, szóval, hogy így annyi mindent választhattak volna, hogy miből csináljanak pénzt. Mindent elvállaltak már. Érted? Miért pont ez maradnak ki? Valakinek... Hát én csak mondjuk a Habony meg a Garancsi helyében most így elképzelem magamat, hogy mit, ez a legjobb. Mit működtetnék. A kaszinó egyfel a legjobb biznisz. Akkor nem online sportfogadó oldalt, ez így annyira jó, de azt kínos, mondták, hogy... nem? Hát nem tudom, most nem kínos szerintem nekik. Ezeknek, ha kínos lenne lehajolnak ilyen minden dolgok, kínosak lennének, akkor nem itt tartana az ország. De hogy a ménes birtokat azt már elvitt a Lázár, és akkor azt mondták, hogy neked már csak egy kaszinót tudunk adni, és ne, hát ez olyan, nem olyan jó. Az ilyen hogy ne lenne jó? A kaszinó az, amit nem lehet csődbe vinni, valamint a Trump elvileg csődbe vitt, de hogy az az, ami, hogyha vége a NER-nek, és a koncesszió megmarad, akkor ők csak nyomtatják a pénzt. A ménes birtok csak azért működik, mert tömik ki az állam pénzzel. A kaszinó az hátradől, és... Ja. Hát de ott is a szegény emberekből van pénzt csinálva. Nem. Szerintem ez annyira... Nem. Annyira. Hát, mint volt dolgozó, azért ez nem teljesen igaz, de igen. Itt egy volt dolgozó. Egy volt Las Vegas kaszinó. Hát nagyon sok a szerencsejáték függő. Persze, igen. Azt mondjuk megtették, hogy kitiltották a az ilyen kocsmákból ezeket a félkarú rablót. Hát azért, hogy központosítsák a saját helyeiken. Igen, de hogy azért ott nem fog mindenki felutazni a valami kaszinóba, és csomóan így most már nem játsszák a pénzüket a kocsmában, hanem elisszák. Ha még van kocsma, ugye, de hogy... Hát a dohányboltban, ami szintén fizik. Azért nincs olyan sok kaszinó Magyarországon szerintem. Van, ami 7 darab talán. Szóval nem lehet mindenhonnan van hozzáférni. Igen, Soproniban Miskolcon is van. Sopron. Itt is. Pécsen is. Na, hát akkor azért megszaporodnak. Jó, de hogy nem tudom, Barna, azért... De én gyűlölöm a szerencsejátékot. De hogy csomóan bemennek, akik nem szegények, csak ez a szórakozásuk, hogy elcseszik az összes pénzüket. Egészségükre. Hát... Tehát nem tudnám, mit kezdeni magukkal. Egyébként Polymarketen már 70% fölött van a Magyar Péter. Hoppá. Reméljük, az emberek jó helyre tették a pénzüket. De csak azért, hogy nem akarom, hogy elveszítsék. A választási bizottság, ugye panaszok érkeztek, hogy gyerekek, politikai pedofília történik, ugyanis ugye Orbán Viktor egy gyereket felemelt, vagy valami ilyesmi volt. Magyar Péter meg a szurikátát. A csóri szurikátát. De a Nemzeti Választási Bizottság mégis Magyar Péter és a Tisza rendezvényein szokott büntetgetni, mert ugye ott az van, hogy kimegy 3-4 ezer ember, és amikor a videót kirakják róla, akkor abban mindig vannak gyerekek. De nem, tehát ugye tömegben vannak gyerekek, és ezért ugye őket emiatt hát megbüntetik, hogy gyerekek vannak. De meg az élőadásból is ki kéne szedni, vagy csak az utólagos? Vagy arra gondolsz, hogy arra is megbüntetik, amikor ilyen drónos tömegkép van, és azt mondják, az a pixel gyereknek tűnik. Konkrétan a Dunajvárosi körzetben indul... Nem, hogy egy anya hogy menjen ki a Tisza gyűlésre, mondjuk, hogyha otthon van a gyerekével, nem tudom, sehogy. Gyesen. Tisza gyűlésre sehogy. Arra ne. Miért menne ki az a... Legyen otthon a gyerekkel, és ne legyen politikai véleménye. Az a ukrán párti. Na, szóval a Dunajvárosi körzetben induló Nagy Ervinről például azért mondta ki a bizottság, hogy jogsértően kampányolt, mert a kifogásolt felvétel egyik képkockáján hátulról sapkában homályosan látható egy kislány. Ne szívas! Igen. Sapkában. Viszont... Honnan tudták, hogy kislány? Nem tudom, lehet, hogy hosszú egy fiúra mondták. Igen. Mert a fiúk nem hordhatnak rózsaszín sapkát? Nem. Barnának is van. Van. Egyébként jó, van. De már az a nyári sapka. Felnőttként döntöttem. Rózsaszín italhoz rózsaszín sapka. De én nem ittam rózsaszín italt, ezt hozzátenném egyébként. Kikérem magamnak. Tényleg, te sört ittál. Férfi voltam, igen. Egy 3 decis perónit ittam. Na, de ez az a probléma, hogy közben meg a fideszesek is hát használják a gyerekeket. Nem. Mint a kampányban nem, nem úgy, nem úgy, igen. Most nem a semmi zsoltról beszélünk, hanem az történt, hogy valamelyik politikus egy ilyen mini békemenetet csinált, és ott gyerekek voltak legelől, vitték az ászlót. Mini békemenet? Ilyen gyerekek békemenete? Hát csak így mentek egy ászlót. Ordibáltak, hogy nem akarnak háborút. Na, és azt mondta a választási bizottság, én nem látok ezzel problémát. Igen, amúgy pontosan ez történt. Azt mondta a választási bizottság, ugye a helyi bizottság elítélte ezt, és a Nemzeti Választási Bizottság már azt mondta, a határozat tévesen állapította meg a jogsértelmet, mert nem oktatási intézményben, nem oktatási időben történt az eset. Ja, mint amikor Gulyás Gergely mondta, hogy az egy iskolaépület volt, de nem voltak bent éppen a hát tanárok. Nem iskola, hanem iskolaépület volt, igen, ezt mondta. Ami fura, mert Nagy Ervin meg egy téren volt, ami szintén nem egy iskola, vagy egy oktatási intézmény, nem. De tehát, hogy erről szól a cikk, hogy így a ellenzéki ilyen bizottsági tagok így eléggé azt mondják, hogy itt kicsit ilyen kettős mérce van. Tehát, én is úgy veszem én. Igen. Jó, nem, hát ez rendben van, ez demokratikusnak tűnik. 10 nap, ugye? 9 most már, hogyha kimegy a vágot. Az már egy számjegyű. Jézusom. Igen. Egy bő 7. És ugye mivel ünnep van, ami 2 napos, gyakorlatilag 1 hét múlva. Hát sőt, 4 napos hosszú hétvége lesz. Igen, nem mondom. Lesz jól van ez így se. Mi lesz velünk? Most kicsit pihenünk. Mindenki hazamegy húsvétkor, és beszélget a nagyszüleivel, szerintem, hogyha van erre lehet. Valami jól tiszás locsolóvers kéne, mi? Igen, visz neki könyvet. Mi a legvégső? Ez az utolsó lehetőség. Ez nem tudom, hogy jól jön a Fidesznek, mert most az... Igaz, hogy ők döntötték el a választási időpontját. Igen, de hogy itt nem hiszem, hogy sok nagymama fogja meggyőzni a gyerekét a Fideszről. Viszont fordítva még lehet beszélgetni, hogy nem is gondolom, hogy most már bárki tiszás lesz, de hogy azért talán el lehet bizonytalanítani abba, hogy biztosan a Fidesz a biztos választás. Vagy abban, hogy hol van a személyigazolvány. Hogy lehetsz ilyen? Hova tetted, mama? Nem, értem. Nem, szabad. De vagy, hogy meglocsollak, hogyha nem mész el szavazni. A mi hazánk is fontos, hogy bejusson, ugye, mama? Ezt tudod, hogy kell. Nem szabad ilyet, mert ezért nem, a viccér már jelentettek fel embereket. Ez csak egy vélemény, amit mi itt mondunk. Ugye az a kifogás, az lehet. Amúgy szerintem azért most már de nem tudom, mivel lehet beszélgetni, de hogy ott lesz az egész család, valamit ezért tenni kell. Hogy az egy jó veszekedés így húsvétra. Nem? Valakinek kinéz. Biztos, hogy téma lesz húsvétkor, egy hét múlva választás, megisznak egy pálinkát az emberek, és itt elkezdődik majd a osztás. Vegyétek föl, és TikTokra rakjátok ki a videókat. Nekem az a kedvencem, van egy csávó a TikTokon, mondjuk ezt egy fél éve láttam, vagy egy éve, hogy abból csinál sorozatot, hogy a mamájával vitatkozik. De őt mutatja, nem a mamáját a kamera, csak ahogy vitatkoznak. Jó, és így, nem tudom, már régóta csinálja, vajon meggyőztem mostanra? Azért. Mert hogyha nem, akkor tényleg mindegy. De Barna, neked nincs egy jó tipped erre? Ugye én odáig eljutottam, hogy ne is szavazzunk. És valami. Amúgy igen. Ja. Már úgy fura, csak gyorsan, bocsánat. Sok öreg azt mondja, hogy ó, én már nekem mindegy, már csak várom a végét, most már engem nem érdekel. Ja, azt mondja, szavazni meg elmennek, mindig. És így, de miért? Hát itt mondod nekem, hogy aj, most már ez a tiétek, én már csak el vagyok, és de amúgy meg választásnál meg, mintha... Menjenek, mindenki menjen szavazni, legyen rekord. Csak hogy olyan ellenmondásos nekem ez, de nem biztos, hogy mindenkinek ezt mondogatják otthon. Lehet, hogy vidámabb a hangulat. Hazamész, én a húsvéti kajákat várom, az kedvenc ünnepem, gasztronómiailag. Amúgy igen, a torma, meg ezek a legjobb kombók. Kalács. Kalács. Sonka. Csonka torma, ez a legjobb kombó. Az ünnepi kaják közül talán ez a legjobb. Ugye? Hát ezt mondom én is. Végre már, amiben egyetértünk, nem? Jó, akkor majd számoljatok be, hogy milyen volt a húsvét mindenkinek. Érdekel. És akkor itt le kell zárnunk. Valamit még el kell mondanunk? Valamit elfejtünk. Nem. Igen, a leírásban ott van a budapesti eseményünk, de mire végignéztetek az epizódot, már biztos, hogy nincsen jegy, hogy sorry. Elénk kellett volna figyelni, mert mondtuk. Nem kellett volna megvárni, hogy lemenjen a rész. Patreonon elő kell fizetni. Igen, és ott van ilyen tír, amikor előbb kirakjuk a patronosaknak, hogy értsék a magyarok is. Úgyhogy kösz, hogy itt voltatok. Már csak 4 munkanap. Jövő héten mi ismét itt leszünk. A kérdés már csak az. Ti itt lesztek.